onda. Sumario. Oxe, en Alenda Onda, os nosos expertos científicos do paranormal celebran a fin de ano con agoiros inquietantes. Doce meses para o apocalipse, un monográfico arrepiante sobre a fin do mundo desentraña as chaves do porvir inmediato. Será o ano 2012 a porta dunha nova era, o anunciado final da civilización humana. Un amplo despregue técnico na beira mesma da fin do mundo cobre en directo as primeiras acometidas do novo tempo. Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial. 107.9 da Radio Calimera. Moi boas noites a unha nova edición de Alenda Onda. Se cadra a última edición de Alenda Onda deste ano 2011, que está a piques de rematar. Foi un ano, dende logo, singular. Foi un ano marcado por moitos fenómenos paranormais, pero tamén por un fenómeno, por un auténtico fito na historia da radiodifusión paranormal, como foi o nacemento de Alenda Onda. É para nós un orgullo poder saudar os nosos ouvintes en Santiago de Compostela, os ouvintes de Radio Calimera, e por suposto tamén os nosos ouvintes de Ferrol, de Radio Filispín, e de Barcelona, e tamén os nosos ouvintes a través das redes sociais e de internet, que nos poden escoitar pois en todos os recantos do mundo. Se cadra, cando saudemos na vindeira edición, estaremos a falar do primeiro programa do ano 2012. E o 2012, queridos ouvintes de Alenda Onda, é un ano marcado con letras de ouro nas axendas dos principais expertos do paranormal. O ano 2012 é o último ano nas previsións, por exemplo, dos maias, como o que sería a civilización actual. Estamos ante o inicio dunha nova era, como dirían os maias, ou tamén, como algunhas predicións apuntaban, ante a fin do mundo. Esa fin do mundo prevista para o 21 de decembro do ano entrante. Esas e outras cuestións relativas a este ano que ven, o 2012, ímolas a falar hoxe cos nosos convidados, os nosos expertos habituais. Están connosco, como non, Garma Alba. Hola, Volvorada Cósmica. Está tamén o noso exitólogo Ezequiel, Daniel. Sí, hola, que tal, como estamos? Moi boas, Ezequiel. E tamén, por suposto, Nero Relicario, catedrático da Universidade de Uppsala. Boa noite, Casimiro. Un placer volver a estar aquí. Pois podemos comenzar efectivamente, pois abrindo xa este debate, a fenda deste debate. 2012, fin do mundo, como predín algúns, ou comezo dunha nova era. Eu penso que Garma podería empezar, Garma, non? Contando un poquinho cales son as súas teorías, cales son as visións ao respecto deste tema. Ben, dende moi lonxe no espacio, nas fontes e no tempo, chegaron a nós mensaxes e signos que sinalan ao 2012 como o ano do xiro do tempo, o ano do gran cambio. O sensacionalismo catastrofista interpreta estes signos como a fin do mundo, pero non é en absoluto unha conclusión necesaria, senón unha mala interpretación das fontes nas que se basean, que son fundamentalmente as predicións maias e as teorías científicas de xeofísica máis recentes. Curiosamente, cadran unhas e outras, desmentindo o prexuicio que condenaba os cálculos astrolóxicos a mera superstición. Outra das grandes farsas usurpadoras da Igrexa Católica, que mentras destruía as maravillas da cultura maia, apropiábase do seu calendario para sustituir o xuliano cheo de erros polo suposto gregoriano elaborado a partir dos exatos cálculos maias. porque mientras os sacerdotes mayas levaban desde los séculos VI, observando, registrando, calculando, elaborando gráficos, estudiando a rotación dos astros, os doctores da Santa Madre Iglesia dilucidaban nos seus concilios sobre a virginidade de María e a unicidade da Trinidade. E mentras os maias agardaban, observaban e registraban o paso do cometa Halley en 1456, os supersticiosos católicos viron nel o emisario do demo e do anticristo e pretendían expulsalo do Ceuca excomunión do Papa Calixto III. Claro exemplo do enredo brutal que se produce nunha sociedade cando se personaliza o culto solar. Lonxe de tamañas disquisicios, os maias adicábanse a contemplar o ceo sen agardar por aquel imaxinario que os outros prometían, verdade? Construíron templos, pirámides nas que se debuxaban as traxectorias do sol e desenrolaron técnicas extraordinarias para medir as órbitas do dos planetas, do sol e da mesma galaxia. Xa no século IX estaba feito o seu calendario anual de tal exactitude que a medición do movimento da Terra de arredor do Sol era exactamente 2/10 milésimas menos que a que hoxendía recoñece a NASA, verdade? Pero ademais dese calendario que se chamaba a conta curta, elaboraron a conta longa, que chega ata os nosos días, precisamente ata o 22/12/2012. Trátase da representación do xiro cíclico do Sol a través da galaxia, exactamente 5.125 anos. A súa conta comeza no 3113 a.C. e remata no principio do 2013, que era o seu número sagrado. E ali está fixada a fin da longa conta do calendario cósmico, pero para nada está fixado o fin do mundo, xa que os maias predín nese momento o nacemento do sexto sol que trae consigo a idade do ouro do mundo, o avance cara a harmonía da raza humana, a fin da dualidade e a identidade definitiva de naturaleza e creador. Certo que les consideran que xa houbo 4 razas ou edades da humanidade e que cada cambio supuso cataclismos, terremotos, alteracións magnéticas e reaxustes no sistema solar. Pero despois dese tempo de escuridade, dese catún no salón dos espellos no que estamos, que remata o ano que ven, e no que a humanidade debe descubrir a verdade entre tanta imaxe falsa e liberarse dos medos que as mentiras impoñen, pois despois virá a luminosísima alborada cósmica e con ela este anuncio que volverá a terra o pobo maya. Esta e non outra é a gran novedade do ano 2012, a volta dos maias, anunciada no Chilambalán, que é o libro sagrado dos maias, onde está escrito: a final do último catún haberá un tempo sumido na escuridade e despois virán os homes do sol e a terra despertará polo norte e poniente, e decir aquí mismo, no noroeste. Estamos no noroeste e con un Finisterre aí que os expertos indican como o lugar máis propicio para o regreso dos maias despois daquela misteriosa desaparición na que abandonaron milleiros de cidades fastuosas antes da anunciada aparición dos conquistadores. Onde foron? De onde volven, pois ninguén o sabe, pero si sabemos xa que esa exhaustiva investigación temporal non estaba destinada a coñecer o fin do mundo no que eles xa non estarían, senón a establecer as condicións exactas que posibilitaran o seu regreso. Todo indica que o seu estudio do cosmos levounos a grandes descubrimentos que a ciencia actual aínda non volveu a alcanzar, que lle permitiron formas de transportación descoñecidos para nós. De feito, deixaron constancia do seu coñecemento sobre temas que só recentemente foi descubrindo a ciencia occidental, como por exemplo a existencia do burato negro que os maias xa chamaban anaicósmica, ou tamén a banda escura no centro da galaxia. Tamén fixeron predicións como o quentamento da Terra, a maior actividade solar, o derretemento dos polos, as perturbacións magnéticas e o incremento de intensidade de tormentas magnéticas no Sol, que producirían grandes cambios no ecosistema justamente neste último catún do quinto sol, antes do principio do sexto sol, verdad? Todo isto é moito máis, contan as súas pedras, pero só recentemente se entendeu. O que pasa é que a volta dos maias posiblemente se o fin dos reptilianos como raza dominante. Posiblemente son os propios reptilianos que nos expanden a teoría do fin do mundo, xa que as predicións maias anuncian un cambio radical no que o home deixe de ser o depredador da natureza e de si mesmo, e que por medio da polaridade magnética cargada de enerxía fotónica se neutralice o efecto dos vellos sistemas basados no medo e se pase a unha nova realidade de armonía. Está claro que isto non vai con eles, pero un cambio sí vai con nós e moito, porque estamos no lugar exacto e no momento exacto, neste noroeste por onde a Terra espertará coa chegada dos homes do Sol. Estamos no momento xusto, no fin desta noite cósmica e na veciñanza do vencer do novo día solar. Podemos decir logo que os tempos son chegados, xa que tanto as predicións dos científicos como as dos maias falan que nese cambio, neste adaptación que o home debe facer neste ano antes do gran cambio, tendemos que ir cara ao decrecemento. E neso, é certo que Galicia nunca destacou precisamente en avance en tecnoloxía, pero precisamente en decrecemento témolo en todas partes, tanto a nivel de falantes, de nacementos, levamos un auténtico récord, ¿verdad? Tamén é certo que todos aínda temos un penal leira que ninguén esqueceu para sempre a sabiduría básica de calquera cultura, que é a agricultura, e que a nosa agricultura tradicional sempre se baseou pois nun aproveitamento dos recursos exhaustiva, e ata agafai moi pouco nunca precisou de fontes de enerxía con caducidade, xa que a maior parte da forza era animal ou humana, verdade? É decir, Galiza está nunha posición excelente para situarse no novo día cósmico, verdad? E ainda que non podemos incluso supoñer que quizá non nos afecten tanto os cataclismas e os desastres que necesariamente haberá, dado que si é este o lugar por onde van a volver os maias, pois ninguén pensa que queiran atopar todo patas para arriba, dado o seu exquisito refinamento estético, verdad, que tiña. Entón, penso que non só non ven o fin do mundo, sino que ven un novo tempo no que a cooperación e o fin do ego dará paso a unha nova dimensión da humanidade. Os tempos son chegados, sí, Karma, son a frase chegados. Coa que me quedo da túa exposición. A verdade é que tamén nos advirtes da chegada do novo sol, ou do sexto sol neste caso. Outro día falábamos da celebración do Nadal como a celebración tradicional da chegada do novo sol, pero para alén da onda ti si queres un sol, Garma. Os mayas e as súas predicións, Ezequiel, un pobo ademais que tamén se caracterizou por a creación de pirámides. Ti eres un exitólogo, un coñecedor de todo o mundo piramidal, pero non sei tamén ante estas predicións mayas ti que ves o fin do mundo ou o contrario, como di Garma, a chegada do sexto sol. Pois, a ver, Casimiro, eu sinceramente voto polo fin do mundo, non? Porque eu creo que vengo expoñer a Garma, non? Como a fin do mundo sensacionalista, eso é o que vende, non? O sensacionalismo é o que vende. Polo tanto, eu hago por un fin do mundo ordenado, non? E bueno, que ten que haber unha guerra, pois probablemente, non? Eu, con respecto ao tema dos mayas, non creo que eles renuncien á súa cultura piramidal. Está moi ben todo isto, sí, de buen rollito e tal, igual para... Tamén, quen sabe, non? Si sabían que estaba do 15M e todo isto, e entonces pois iba a ser unha mensaxe que colara, non? Pero eu creo que eles, sinceramente, nunca renunciaron ao seu carácter piramidal, non? Por eso fixeron as pirámides e ten esa concepción, non? Por outra banda, máis que os mayas, que bueno, estiveron aí, eso parece, non? Eu penso que deberíamos, se queremos falar de profecías ou de... deberíamos ser un poquinho, a mellor, máis rigurosos, máis científicos, non? E eu quero falar dun libro top da China, non? O libro Wei Qing. Uh-huh. Supoño que todos estamos aquí o coñezo, pero que, sí, que sí, a sí. Mellor hai xente aí que nos está escoitando e que non sabe o que é, non? Uh-huh. Pois Wei Qing é un libro de 5000 anos, sí, sí, da tradición china taoísta. É, sí, un libro fulcral, ademais, dentro do coñecemento. Sí, sí, incluso poderíamos denominalo que non é un oráculo, uh-huh, en realidade, non? Pois, bueno, este libro acaba de ser, bueno, foi o obxecto dun estudo por parte dun matemático, Terence Camp Máquina. Uh-huh. Este home, mediante estudos numerolóxicos matemáticos, chegou a obtención dunha gráfica a partir do ano da caída do Imperio Romano, non? Sí. Cal sería a súa sorpresa, non? Porque, bueno, hai que decir que todos estes traballos os fixo baixo o efecto dos hongos alucinóxenos, non? Eu xa sei que aquí socialmente levo insistido moito ao longo deste programa, non? De que eu sí que abogo polo consumo de drogas, non? Uh-huh. E este home, a través deses hongos, foi capaz, de alguna maneira, de conseguir achegarse a construir un gráfico a partir do Imperio Romano onde Wei Qing, mediante as súas predicións, situaba o tamén o ano 2012 como un ano fundamental na humanidade e que viña, de alguna maneira, a levar cara ao fin do mundo. Pero... digamos que seis fins do mundo foron, de alguna maneira, pois, por exemplo, as guerras mundiais, por exemplo, o descubrimento de América, vale? Sí. Entón, aparece na gráfica tamén este ano, o 2012, el ten un concepto desenvolvido que se chama el Ten Wave Zero. Sí. Y es una fórmula numerológica que tenta calcular a decaída e o fluxo novedoso. O fluxo novedoso ven a ser ese evento importante que se vaya a desencadenar en 2012, ¿no? Bueno, decir que este hombre también, al final, pues terminó montando con su mujer una das máis importantes organizacións non lucrativas de Estados Unidos, sino que se chama Botanical Dimensions. E quizás agora, pois, cando escoitamos un nome destos, nos acordamos de Iñaki Urdangarín ou de Camps, ¿no? De como de Forever Young, de la de Fundación Knowles. Vamos, siempre se pon así un nome y tal, pero no, es Botanical Dimensions, adicouse plenamente ao estudo. Él mesmo se denomina a sí mesmo, por exemplo, que etnobotánico. Esto quiere decir que pode probar drogas, ¿no? Y luego dar charlas sobre o tema. Por eso me parece un término top y que eu vou me apropiar agora mesmo, ¿no? Eu tamén son etnobotánico y por lo tanto desta vez, aínda que sempre me pareceu que o tema malla era un pouco de juja, teño que estar de acordo con todo o que din Garma, ¿no? Porque os estudos matemáticos avalan esa tendencia de unha nova era, pero sí que non teño que estar de acordo en ese aspecto de que vai a ser un cambio así hippie. Os mayas eran piramidais y por suposto que vai a haber unha tremenda catástrofe na que os que gañamos máis de 200.000 euros prácticamente non nos enteraremos, pero bueno, digo 200.000, eu gano 200.000 máis ou menos como o rei. Non sei vos, pero vos, vamos, sodes grandes comunicadores como a min, tedes experiencias de diferentes traballos, subvencións e estáis apoiados polo Instituto NOS, como NOS. Sí, claro. Pues chámanos, claro. Entón, eso, que o que vai haber é un, o sea, a xente vai a pasar mal en xeral, se non ten 200.000 euros ou máis. Que interesante todo o que nos contas, Ezequiel, ¿no? Porque de feito, bueno, este tal Ken McKernan, de alguna manera, claro, él tomaba esos fungos que ya dilataban a percepción, y en esa dilatación de su percepción, él fue Ken de enxergar que este 2012 puede ser, pues eso, a chegada de un cataclismo, de un fin do mundo, en todo caso, para a mayor parte de la población do planeta. Non só a percepción, tamén dilataba o ano. Ten cuestións físicas que tamén se dan, non? Bueno, eu é que efectivamente, aí debes ver, compañeiro, que os mayas son un top donde os haxa. E que a partir de agora falaremos moito deles. Precisamente o I Ching é o libro dos cambios. Sí, Carma, parece interesante agora que xa definimos un poquinho o debate entre a chegada dunha nova era, digamos, o cataclismo, o fin do mundo, pero eu quería que nero relicario tamén. Que é unha persoa experta tamén neste tipo de cuestións, como catedrático desa universidade singular, que é a Universidade de Uppsala en Suecia, que nos conte un poquinho cal é a súa visión deste tema. Bueno, pois a miña visión vai ser un pouco máis horizontal que a dos meus compañeros Ezequiel e Garma. Teño que dicir primeiro que este 2012 algo trae, porque na nosa cátedra, na Universidade de Uppsala, con toda a crise que está a pasar a investigación científica en todo o mundo, somos o único departamento que ten superávit. Claro. Neste momento, pola cantidade de informes e de asesorías que nos están pedindo de distintos gobernos de todo o mundo, ¿no? Que só é a xente máis fiable, tamén hai que dicilo. Claro, é dicir, todo o mundo necesita asesorías sobre como encarar pues o carácter paranormal deste ano que ven, ¿no? E é curioso como desde a vitoria de Mariano Rajoy hai poucas semanas. Sí, sí, en directo neste mesmo programa. Sí, pois a nosa cátedra xa, só con as solicitudes que nos ten encomendado xa o goberno español en apenas unha semana de goberno, pois xa temos cuberto para os próximos 2 anos o noso orzamento global, ¿no? Pero eu quería decir que sí, hai unha catástrofe inminente según toda a teoría que podemos manexar desde un punto de vista académico, pero a catástrofe é unha catástrofe de tipo política. É unha catástrofe de tipo política. O que ven aí é o comunismo. É o comunismo, non o comunismo que coñecemos nas súas formas xa coñecidas, un comunismo que xa os académicos empezan a denominar como comunismo céltico ou tribal. Trátase de un cooperativismo. Dun comunismo que volve a non digamos postula a toma do poder do Estado, sino postula a destrución directa do Estado e o regreso a un sistema de vida autárquico e tribal, non? E isto é son unhas evidencias que se apoian en numerosísimas probas, en numerosísimos documentos. Temos, por exemplo, o matemático Elijah Rips, americano, que nun fenómeno clásico de serendipia, sabedes este concepto? Sí, serendipia. Por explicar yo a nosa audiencia, ¿no? Cando Newton lle caeu a manzá, foi a contarlle a súa familia: acábame de pasar unha serendipia. Acábame de caer unha manzá na cabeza. Xa que logo hai gravidade, etcétera, etcétera. Exactamente, continúe. Exactamente. E entón, por un fenómeno como este que conta él, esta serendipia newtoniana, pues Elijah Rips descubriu casualmente, deuse un día, non se sabe por que motivo, por suprimir todos os espazos en brancos que hai entre as palabras que aparecen na Biblia, e compor unha sopa de letras de nada máis que e nada menos que 304.805 caracteres, que unha vez solucionada esta sopa de letras, sabedes como funciona a típica sopa de letras, podes coller todas as letras en paralelo, en diagonal, en tangente, como queiras. E entón, aí xa neste descubrimento se descubriron todas as prediccións escritas na Biblia de toda unha serie de fenómenos que van desde o descubrimento de América ata a elección de José María Aznar nas eleccións de 1996, non? Pero aquí o gran precedente desta nova era desta instauración do comunismo céltico tribal é nada máis e nada menos que un personaxe que está entre o mito e a ficción, se me queredes entender ben, que é Merlín, o mago Merlín. Merlín, que mago top, como mago Antón o así. Peor. Leroy Merlín, que chamaba os franceses. Leroy Merlín, que sí, realmente ten moitos nomes, Merlín, pero a tradición di que o seu nome auténtico era Merlín. Merlín, bueno. Merlín. Quítalle un pouco de mito, pero está ben. Quítalle un pouco, pero dalle ese sabor de realidade. Bueno, sí, de verdad, el ten dereito a cambiar o nome, ¿no? Mira, Alaska, no se chama Alaska, se chama Olvido Gara. Exacto, me olvido del Gara. Efectivamente. Merlín. Pero Merlín, sí, tal vez lle quita un pouco de mito, pero dalle ese fundamento que ten a realidade, ese cheiro un pouco a real, ¿non? Ajá. E Merlín, as profecías de Merlín que foron recollidas por... Perdón, continúe, Nero. Gracias, canalillo. Foron recollidas por Geoffrey de Monmouth en 1138, xa, nada máis e nada menos, na historia dos reis de Britania. Se recollen estas profecías, xa profetizou Merlín. Sí, que profetizou. Profetizou nada máis e nada menos que a Revolución Francesa, a Revolución Soviética e agora a Revolución, digamos, neocéltica, non? Tribal. Este comunismo céltico tribal que ven por aí polo horizonte. Exacto. Non? E este é un pouco a visión que eu teño manexando estas fontes. Debo dicir que o importante é non ter medo. Exacto. Porque isto vai acabar como comezou, coa destrución de Roma, a persecución dos cristiáns, que é a profecía, o núcleo central da profecía de Merlín. Moi interesante a profecía de Merlín, que como se chamaba Merlín, non? Deixamos tres liñas de coñecemento abertas, realmente interesantes, fascinantes. Pero é certo que hai un desacougo social arredor deste 2012, porque efectivamente a perspectiva dunha fin do mundo, a perspectiva dun final de todo, é desacougante, sobre todo para as persoas máis terreais, para os seres humanos. Non sei, por exemplo, que valoración facedes do fenómeno que está acontecendo nun dos países se cadra máis herméticos para a sociedade occidental, que Corea do Norte, non? Onde curiosamente estáse a producir un fenómeno de transmisión dinástica, pero ao revés. De feito, sabemos do pasamento de Kim Jong II e agora o seu sucesor é Kim Jong Un. Efectivamente, e é probable que entón, quen sucede a Kim Jong Un? Sería Kim Jong Zero, non? Sí, bueno, que só ha unha conta atrás fatídica, non? Sí, eu creo que bueno, que a ver, para o seu povo eu admiro realmente. Pois se sabedes, eu, por exemplo, o rollo que dices do comunismo, eu xe non apoio, apoio os comunismos que teñen xa un personaxe top, non? Como Lenin, Stalin, ou incluso Kim Jong-il, Kim Il-sung, as súas desmerecidas mortes, non? Porque cando morre un líder de esa altura, bueno, non digo de altura física. A ver, el xa se sabía que tiña que poñer o pelo un pouco así de permanente. Sí, e non ten que ver porque tamén Merlín chamábase Merlin. É verdade, os coreanos será el son. Sí, pero de alguna maneira eu creo que que son dos presidentes top, non? Que elevan ao seu povo. É certo que inauguraron tamén a monarquía dinástica comunista. Está aí. Y que probablemente esa bueno, conta Stalin. Atrás, Stalin, sí. En Corea del Norte. Pero probablemente que eso simplemente acompañe un poco a todo esto que do que falaba yo antes, ¿no? De esa non de un de que vai a aparecer un comunismo céltico, sino que realmente vai a haber una goleada europea, ¿no? Eu penso que vai haber algo que vai a pasar e que probablemente esa conta atrás sexa unha premonición, non? De que o botón vermello está moito máis cerca de apretarse. Por tanto, iso é casi unha premonición, non? Máis que unha... Sí, unha premonición. Premonición. Garma, perdona, antes mencionabas varios temas moi interesantes, pero falabas de que tal vez a chegada dos maias viría precisamente polo noroeste. Exactamente, está escrito. E por aí é por onde estamos nós. Exactamente, estamos no sitio aquí, penso que todos tranquilos, verdade? Porque está escrito que por aquí chegarán polo norponiente. É decir, máis poniente que no fin do mundo. O sea, poniente onde... O sea, poniente, sempre me estudios... confundo con poniente levante. Bueno, poniente donde se pon. Pueden levarte poniente. Por eso, ¿y cómo queréis llevar esto? No, levo poniente. Pero vamos a ver, eu estou totalmente de acordo, quero decir, co que do co comunismo celta, que outra forma simplemente de chamarlle o cambio, as portas que individual e colectivamente deberemos atravesar este ano, creando un mundo colectivo e unhas relacións máis cooperativas, o fin do egocentrismo. E aquí non só estamos situados no mellor punto posible, porque máis primeira fila sirve que volven os maias, non podía haber, o sea, estamos directamente cun fin do mundo galego, o máis occidental. E, bueno, non tan ao norte, pero máis arriba xa sabes que hai moita brétema e tampouco se ve tanto, o sea que ten que ser aí. Todas as investigacións apuntan aí, non xustamente a nosa terra, a nosa costa, de onde emerxerán e a terra despertará. E somos nos os portadores, porque na nosa xenética estelar está a semente da nova civilización. E isto está escrito e detallado nas pedreas informes que os maias nos deixaron hasta a súa volta inminente, que dentro dun ano. Esta é a gran novedade, a gran fin do tempo que din os reptilianos, pero principio da nova, do novo día solar. Pensemos que levamos a mitade do tempo do día solar e noite, vimos desa noite longa e imos cara ese mencer luminoso. E a última, deixadevos que vos diga que a última vez que se falou do fin do mundo foi tamén arredor dunha predición maia que falaba dunha curiosa alineación dos planetas e a Terra, de todos os planetas, en cruz, Caterra no centro, que ocorreu en 1999, o principio do catún que remata para o ano, verdade? E nese ano houve quen dicía que morri, que acababa o mundo, e houve quen dixo despois, pois non pasou nada. Ah, non pasou nada, pero a sombra que proxectou a lúa sobre a terra marcou dende Europa cara ao leste, primeiro a Kosovo, logo Oriente Medio, Irán, Irak, India e as terras que agora mesmo de Corea están asombradas por ese ahora non me sale, hombre, o esa sombra lunar. Esa sombra lunar do eclipse de 1999 escrito nos códigos mayas. Así que todos temos que pensar, polo menos aquí en Galicia, non en todas partes, pero nos non fomos asombrados. Non estamos nesa línea. Galicia, eu penso que para o turismo, para todo, debería, e este ano empezarase a falar das condicións excepcionais, tanto para a visión do espectáculo para o ano que ven, coma para calquera outro tipo de evento que puder ocurrir. Sempre vai empezar por nós. E aparte temos esa raíz celta que fai que esa volta atrás, ese decrecemento necesario, aí seamos os nosos devanceiros, os grandes mestres. Interesantísimo, Garma. Pero nós non sabemos se chega a fin do mundo ou non, pero por si non chega, temos que tamén os nosos compromisos publicitarios. Entón imos escoitar unha cuña de publicidade e seguimos dándolle voltas a todo este tema. Bodegas Finxenet. Celebra con Mosco a derradeira fin de ano do mundo. Brinda con Finxenet por un apocalipse memorable. Bodegas Finxenet ofrece en exclusiva unha edición especial dos seus cabas tradicionais. Cabas se finí con máis bofullas que nunca e un buquet explosivo. En estivo o que vendo e nada é para sempre. Disfruta con cabas se finí do teu último xinxi. Deixa ver na catástrofe do mundo con sorriso espumosa nos labios. Bodegas Finxenet, deixexate unha feliz apocalipse. Pois esta era a nosa publicidade de hoxe, que por certo Finxenet agasallounos cunha botella de dese cava, desa bebida espumosa. E eu, bueno, foi un detalle que quise ter con vos, tamén toxe unhas peladillas, un pan de Cádiz e uns osos de Santos, e que podedes ir comendo deles. Sobre todo agora que eu quería facer unha cousa que habitualmente non facemos neste programa, pero pensamos que sería interesante hoxe a comentar este experimento. Non sabemos se estamos ante o ano que ven, ante o ano que supón a fin do mundo ou non. En todo caso, parece que o ano que ven vai estar marcado por unha conflictividade inmensa, por unha loita de forzas antagónicas. E eu penso que é o momento de facer dos minutos de silencio pola paz mundial. Non sei que vos parece. Que por nós que non quede. Home, todo que sexa pola paz, pois, home, incluso estar calados dous minutos. A paz, un proxecto top. Sinceramente, eu o que penso é que para o ano que ven, si ven esa catástrofe, vuelvo a insistir, a xente que teña máis de 80.000 euros na conta, que non se preocupe. Xa, pero ese é un problema, pero porque, por exemplo, o rei queda, sálvase, pero o príncipe non. Claro, bueno, xa toca aí ao príncipe, pois que fora rei. Bueno, en todo caso, imos adiante con estes dos minutos de silencio. A verdade é que é algo insólito en radio, porque en radio o silencio é casi a morte. Habitualmente, cando se produce un silencio a que apenas de 2 segundos a xente marcha a outro recuncho do dial. Pero que di años, somos unha radio top. Estamos comprometidos coa paz mundial. Se queredes dicir algo, dicide agora. ¿Non queredes dicir nada? Pois vamos adiante. Canto antes, mellor. Pois vamos a facer dos. Canto antes, mellor. Dos minutos de silencio, que por favor vos nas vosas casas tamén podedes facelos ou nos vosos coches. Dos minutos de silencio pola paz mundial. Hola. Hola, hola, ¿quién hay ahí? ¿Quién fale? Hola, son Alfredo Brañas. Hostia. Son Alfredo Brañas. Hola, hola, escoitas aquí. Sí, ¿no? Sí. Hola, son Alfredo Brañas. Bueno, pues yo quería hablar de regionalismo, ¿no? Porque a verdade é que fai moito tempo que non se fala de regionalismo. E agora estamos nun momento importantísimo na nosa historia. E eu penso que o regionalismo, ahora que se fala da aldea global, ahora que se fala da aldea global que dicía Manlushan, por que non falamos da rexión mundial? Alfredo, por favor. Non, Alfredo, por favor, non. O sea, que vexo que tens unha radio, estáis todos calaos. Por que sabes calaos todos? Tens unha radio, estáis todos calaos. Pois deixademe falar, que nunca me deixades falar. E polo menos hoxe quero falar. Quero falar do regionalismo. Porque, por certo, ademais, gustoume moito a iniciativa do concello de peatonalizarme os domingos. Pareceme moi bonito, porque é como facer unha festa do regionalismo cada domingo. Que as familias poidan pasear polo meu bulevar, pa arriba, pa baixo. O que estaría ben é que puideran ter os postiños ali en Brañas Boulevard os domingos, as librerías, para ter os meus libros a venta, especialmente o regionalismo galego, que é a miña obra fulcral na que está exposta toda a miña teoría. Non sei se a coñeceres. Credes que vos explico un poquinho que consiste o regionalismo? A mí non me costa nada. Canto tempo tendes? É que o regionalismo para min é que ninguén fala en Galicia ahora mismo diso. E o 2012 din que o advenimento dos mayas, o 2012 o advenimento do regionalismo galego, por fin, na que se vai cumprir a teoría. Temos unha rexión moi bonita, cunha gran riqueza, cunha lingua propia. Defendámola. Non, evidentemente, fora do contexto do Estado español, Alfredo, que está formado por outras rexións que tamén teñen unhas características, Alfredo, de seu. Sí, perdón, a ver, por favor. Mira, é que acabas de fodernos aquí os dous minutos que estábamos facendo de silencio para a paz mundial. Dous minutos de silencio, pero ahora fanse dous. Nos vos tempos facíamos un e pa diante e era un que era medio minuto. Pero aquí ningún. Mira. A veces, cando había xogos florais, pois antes de dos xogos florais facías un minuto, Alfredo, de silencio, por que por tempora. Sinceramente, sabes que non eres benvido neste programa. Bueno, pues non sei por qué, porque hai moitos galegos que me... Pois non, pois non eres benvido. Por pesado. Que me gustaría, no, que aquí... Pois, Alfredo Brañas, por favor, bastante lamentable este episodio que acabamos de vivir. Queríamos facer dos minutos de silencio pola paz mundial. E acaba de aparecer, como é habitual, por desgracia, neste programa, a fantasma de Alfredo, sí, Brañas. Alfredo, por favor. No, pero que é importantísimo. A ver, para Alfredo, mí. Eu creo que eu estou abochornado, entendes? Estamos aquí, temos unha audiencia impresionante, e ti acabas de vir aquí a interrumpir este dos minutos de silencio por la paz mundial. O sea, mira, tí... y escoito una gente en Barcelona. ¿Qué regionalismo? Pero la paz mundial es importantísima, sí, pero también con regionalismo será importante. Con regionalismo hay paz. Acabas de meter la pata. Por favor, Alfredo Brañas, por favor, Ezequiel Garma. Sí. Ezequiel Garma, no hay problema. Vamos a llamar a seguridad. Por favor, levade a este individuo. Pero queda dónde o leva. Es difícil levarlo porque no tenemos aquí pistolas cetoplásmicas para levarlo. Sí, no, porque pero esta no, es otra no. cuestión que... Ya, pero deshágueme. Vale, qué pesadelo, por Dios. Qué momento. Pero será posible. Bueno, pero además, que estar... aparte que a xente non ten por que saber que temos un fantasma aquí no programa. Bueno, igual, mira, de todos os xeitos hai que interpretar as cousas en positivo. E eu digo, che, que a paz mundial pasa por ese regionalismo anunciado por él, xa que hai que olvidarse das clásicas nacións e aldea global asociarse pois nunha especie de rexión terráquea. Pero vamos a ver, o Panteón de Galegos Ilustres, non que é un cementerio top, en Galicia. Pero ¿cómo nos manda este individuo? Por favor, es que es unos 6 días que nos merecemos esta pesadilla. No, pero esto, ahora que sacamos este tema, que antes na última intervención de Garma, Alba falaba aí do tema de si este fin de mundo comenzaría por Galiza, ¿no? Comenzaría, será aí donde pues, deixamos o resurdir. Don Vicente Risco, no seu comentario da profecía de Britania, desta profecía sí, do ano 906, facía unha curiosa predición, unha variante de toda a predición deste fin de mundo de 2012, dicindo que a fin de mundo se iniciaría en Galicia cando o presidente dunha institución sumamente importante rimase, o nome deste persoeiro, rimase con Merlín, ou con Merdín, non? E que sería isto o anuncio do fin da cultura galega como tal para a súa transformación nunha especie de cartucho ou de implosionador deste fin de mundo, non? Bueno, non isto decía Vicente verdade. Risco. É o que está fallando nas teorías catastrofistas. Non temos anticristo. No, bueno, Alfredo Brañas, me disculpades, está collendo unhas dimensións casi de non sei se é anticristo, pero é bueno, un auténtico Cristo cando irrompe no noso programa. É un bello, pois pues un bello espectro que quedou nesa teima. E é certo, non? Bueno, teño unha cosa que dixo que razón, ¿no? Pero te analizaron sí. Brañas Boulevard os domingos, isto é extraño, ¿no? Sí, esto... fixo yo con de Roa, sí. Creo que teña en línea directa. Él realmente chama a todos lados, ¿eh? Eu teño amigos na Xunta e chama a todos lados. Sí, ¿no? Con de Roa, que ademais vimoslo bailar cun burro. E con él. Él tamén debía, tamén de él debía andar por ali, ¿no? Ahí, un baile moi senlleiro. Fala, parecía Boris sí. Yeltsin, ¿no? Sí, sí, aquela... bonito, ¿eh? Sí, sí, por cierto, una cosa que quería recordar con este rollo que también tuvimos sobre o comunismo. Uh-huh. Que a mí es, hay palabras como comunismo que me dejan ahí pensando, ay. ¿No? Venga, dale, no sé por qué serán. Pero quiero decir que o presidente, bueno, no un presidente, ¿no? Pero que será futuro presidente de Rusia, Vladimir Putin, que uh-huh. es un personaje impresionante. Eu levo admirando anos, o sea, teño recortes de Putin en un álbum, ¿no? Bueno, de él y do fillo de Putin también. Realmente. O que pasou foi o seguinte, preguntáronlle que a ver que pensaba desto do comunismo, ¿no? E dixo unha cousa que a mí me deixou realmente impresionado aquí, que foi en cuanto ao comunismo en Rusia, temos que pensar unha cousa, non esquecer co corazón, pero pensar que no futuro hai que ter cabeza, ¿no? ¿Vale? Entón, con esto mismo me gustaría dejar claro esto, que no vaya a haber comunismo, que vaya a haber 200.000 eurismo. ¿No? Si tienes 200.000, guay. Si no, a pasar las putas y no pasa nada, hay que pasarlas y hay que pasarlas. Unos bien, otros mal y ya está. Yo creo que esta es para mí la solución. Y si hay una guerra, pues tiene que morir gente. Y no pasa nada. E non pasa nada. Non pasa nada, xa pasou e máis. Non pasa nada. Que morra xente. Que me que, sabes, 200.000, 300.000, tantos como euros haxa que ter para sobrevivir, ¿no? Si son 300.000, pois 300.000 mortos, bien. Hombre, desde logo o PP viña de ben para controlar o paro, ¿no? Unha medida dese tipo. Aquí non se levan nesta zona, non. Bueno, todo é empezar. Vale. En todo caso, Putin é un dirixente político que rima con Merdin, ¿no? No. Merdin Putin. Acaba. Pero eu creo que se refería a Merdin. Que Ferrin tamén escribiu un libro, Perceval, sobre sí. O ciclo este artúrico tamén. E é curioso, ¿no? Tamén esta celebración. Curioso, ahora acaba acaba de presidente da Real Academia Galega xusto no momento da extinción, o sea, definitiva da lingua galega, ¿no? Hai algo aí. E cando se celebran estes, empresas, claro, esas claves. E cando se celebran os 100 anos de do nacemento de Álvaro Cunqueiro, que foi o gran narrador sobre a figura de Merlín, de familia, non? Que tal vez, pois pues, mira que curioso que nestes 100 anos estamos ante a víspera da predición de Merlín. Yes. Sí, pero bueno, que manda? Uh-huh. En pouco, ¿no? O sea, quen é aquí o Non sei, non parece, non parece haber un fallo que teñen as teorías do fin do mundo, que sempre en todas aparece un anticristo, que hoxe en día pois será pola cousa democrática, que calquera, así como pode ser presidente, pois calquera poderá ser anticristo. O caso é que si vemos unha saga de anticristos, pero un en especial, pois tampouco poderíamos decir verdade, ou? Non sei, quizáis reflexionando así, pois poda existir un anticristos menores, en todo caso. Sí, ou moitos, moitos e pequenos. Moitos e pequenos. Así todo a todas partes. Eu creo que eso non se corresponde a un proxecto piramidal serio, pero bueno, si vos pensáis que así hai, vos que sois un poquinho inocentes tamén, non? Porque se tedes unhas teorías aí que se comunismo, que se veña, que si vamos a estar todos mellor. No, vamos a hai que decir, a ver, hai unha cousa que a mí me gusta de Luis de Guindos, non? Que está dicindole a xente a realidade, o que hai, que oi, desa pasar mal. Esto hai que decirlo. Pero bueno, frente eu entendo que vos, para vos é moi fácil ao mellor pois facer un poquinho aí e tal, pero vos estás ganando pois ao mellor entre 300.000, 200.000 euros. Pero mira, por eso tampouco tan mal, verdade? Pero ao mellor hai que deixar de ganar tanto e pois unha cousa máis cooperativista, verdade? Pois frente, isto é o que anuncia a sexta profecía maya, que unha especie de planeta ou de, bueno, de cometa pode ficar a Terra. E todos nos juntaremos nun proxecto común. É que non vai poder ser. Así é todo, tamén vos digo, é unha cousa, quero dicir, unha cousa é o que gañemos ou non gañemos, que non sei se lle interesa a nosa audiencia de aquí ou de Ferrol, que gañemos 200.000, 300.000 euros ao mes. Independentemente do que gañemos. Ti canto gañas? Bueno, eu que gaño, quero dicir, independentemente do que gañemos, outra cousa é que teníamos un compromiso asumido co mundo paranormal e que queríamos falalo e expresalo con total liberdade, con total independencia. Home, eu dou. Perdona, Ezequiel, non é a tua quenda de palabra. No, perdona, no, pero é que me estás, bótase nos o tempo enriba. Non me estás deixando falar, bótase nos o 2012 enriba. quería, non quería facelo sin que nos despidamos apropiadamente do 2011. Teñemos unha sorpresa. Hoxe fixemos unha escolma dos mellores momentos que vivimos en Galenda Onda durante este 2011. En algúns vos escoitaredes e logo se queredes comentámonos, pero imos a repasar o mellor do ano 2011 en Galenda Onda. Al alcalde de La Coruña, que era un tipo estupendo, lo han hecho embajador en el Vaticano, lo cual no deja de tener su gracia. Nunca me he fumado un porro. No, he fumado muchos puros. Tampoco he fumado cigarrillos. Realmente el porro ese debe ser más parecido al cigarrillo. Yo soy de Galicia, que es una zona de España, no sé si usted la conoce, en el noroeste. Los gallegos hemos emigrado a Planeta Clarión. He estado hace poco allí. Mi mujer tiene un tío carnal, es decir, un hermano de su madre que vive allí. Y ya se quedó allí porque sus dos hijas nacieron allí y tienen nietos y se han quedado allí. No sé cómo valora el apóstol las últimas noticias que están saliendo en la prensa sobre el alcalde, ¿no? Sobre todo ciertas actitudes un poco... no sé decir, es un poco violentas, agresivas, ¿no? Esto, la única explicación que tiene es porque está poseído. Ha sido poseído por un demonio, concretamente un demonio llamado Penello, que es un demonio local de aquí, gallego, y ha sido poseído por este demonio y me ha dado este problema que hasta he tenido que llamar a un exorcista de Cuenca, el padre Armándola, que a ver si podía intervenir aquí con el rito de la suma demoniorum, rito clásico romano, pues a ver si era capaz de exorcizar un poco al alcalde de Santiago, porque esto nos va a llevar a la ruina. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional va muy bien gobernadita y Dios se lo pagará. Blanco. Carallo do arriba, non me cortes a mexada. Trouxete o meu maletín? Trouxe, claro, trouxe. Mete aí os cartos. Pois arreando, O negocio se acharreglou. Froilán, deja de jugar con la vajilla. No soy yo, abuelo. Yo solo le estaba pegando a la prima Leonor. La vajilla la está rompiendo el fantasma de una mezzosoprano. Ah, sí, la mezzosoprano. Ya no me acordaba de ese incidente de caza. Pero dime, ¿no has visto por ahí a tu tío Urdangarín? Pues la verdad es que no, abuelo. Desde la última vez que me ha obligado a esconderle 60.000 euros debajo de mi cama, no lo he vuelto a ver. Dios mío. La iglesia de Dios, que sacude setamistas como el trigo a los ángeles de Dios. ¡Vago, acampado! ¡Gallego, sal de ahí, gallego, sal! ¡Déjame el botellón, que se acabe! ¡Déjame el botellón! ¡Que ordena Dios Altísimo que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad de quien te presume semejante por tu gran soberbia! ¡Gallego, sal de ahí, gallego! ¡Aquí el alcohol! ¡Cómo me gusta el alcohol! ¡Te lo ordena Dios Padre! ¡Rayas, me gusta la raya! ¡Te lo ordena Dios Hijo! ¡Vago! ¡Te lo ordena el Espíritu Santo! ¡Te lo ordena Cristo, eterna palabra hecha carne, gallego! ¡Sal de ahí, gallego! Todos fuera. Los dioses paganos inciden en que, por favor, te liberen. ¡Libérate! Los nuevos valores están ahí. Ya llega la alba cósmica, libérate. Y ordena el sacramento. Libérate. Tranquilo, relax. Y la fuerza de todos los misterios de la fe cristiana. Te ordena la excelsa Virgen María, Madre de Dios, que con su humildad aplastó tu cabeza soberbia desde el primer instante de su inmaculada concepción, gallego. ¡Sal de ahí dentro, gallego! Calma, Gerard. Ahí. ¿Ya? Bueno, que okay, vamos a tomar unas cañas. Chao, Pereño, gracias. Pero quiero decir sí a los chiringuitos. Nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista, habrá chiringuitos en Málaga y en Pontevedra también. Pontevedra, boa terra, claro que sí. Pues esto fue el 2011, compañeros. Fue un placer, la verdad, de compartir estes programas con vos. Non sei se foi o placer para vos tamén compartiros comigo. Absolutamente. Eu que levo disfrutado dilucidando e escoitando as vosas propostas. Unhas estou de acordo, outras non, pero todas me enriquecen. O meu soño sería que, se estades contentos deste 2011, pois empecemos o 2012 tamén xuntos. Xa non sei o 2013. Iso saberán os mayas, tal vez nos... Xa se irá andando e os signos serían nos indicando o camiño, verdade? Pero no 2012 aí estaremos, non, compañeros? Sí, eu espero que sí, que... Bueno, non sei se outro día te molestou cando discutimos e tal, pero eu notei que neste nada, programa... Nada, auga no... pasada. Pois pues, eu notei que neste programa me dabas pouco a palabra, sinceramente. He tenido que decir, yo Casimiro, sin generar, por supuesto, mal rollo, tú sabes que soy un profesional igual que ti. Sí, entendemos. Y ahí que nos llevamos mal aquí, podemos hacer un programa entre los dos sin armonía, ningún problema. Armonía, por favor. No, pero, la verdad es que son amigables a veces los dos. Sí, sí. No, yo prefiero además que me digan las cosas así, no abiertamente, ni que discrepemos. No, y no hay problema, de verdad, de si algún error cometí. Fago propósito de enmenda pro 2012, espero que sí tamén. Estás disculpado y por supuesto que eu tamén intentarei estar a altura da nosa audiencia, ¿no? Creo que realmente importa este programa, ¿no? A xente que nos escoita. Enero relicario, espero que no 2012 pase a superávit no seu departamento do que nos congraciamos, pues siga estando con nos atraportando esas psicofonías e todos estes sí, en principio, documentos. Claro que sí, porque en principio con todos os proxectos que me encargou o goberno Rajoy, si Ezequiel ten razón de que os que cobramos máis de 200.000 euros o ano somos os que sobreviviremos, pois que mellor que ter este dinero para poder contarlo, non? Hombre, non sei, creo que isto non sí, hombre, creo que o código no que hai que mirar ao futuro, pero bueno, son bellos lastres que siguen permanecendo nas vosas mentes, pero hai que mirar o futuro noutra perspectiva. Non sei se son os 200.000 euros os que nos van a facer sobrevivir, pero se foran as peladillas, dende logo que había desde sobrevivir, porque comístelas todas, ¿eh? Da gusto traernos nada para picar. Sabes? Está boísimo, e el champán este español, como se chama? Cava. Cava. Uh-huh. Bueno, quepo, cabo. Bueno, no, pues eso, que está boísimo tamén o cava, ¿eh? Efectivamente, pues brindemos con él. Brindemos con él por la despedida deste 2011, que foi o ano do nacemento de Alenda Onda. Erguei as vosas copas e fagamos un brindis copa y cando por un 2012 peor. Con Alenda Onda. Alenda viva. Onda. Es en Alfredo Brañas. Viva Apocalipse. De todo mundo. Saludos a todos. Os de Ferrol, os de Salamanca, que os temos en Madrid. En os de Timor-Leste. A os do Facebook. Se hay dos en Bilbao, tres. Y hay tres en Sevilla. En Sevilla, exactamente. Si quieres anotarte como nuevo oyente, chamanos. O 2012 está ahí. Allí nos veremos, compañeros. Que tengáis una buena noche. Buena noche. Feliz alborada cósmica. a lenta onda.